ครั้นกล่าวกรรมของโสนทินนะเทพบุตรอย่างนี้แล้วมาตลีเทพสารถีก็ขับรถต่อไปแสดงวิมานแก้วผลึกวิมานแก้วผลึกนั้นสูง25โยชน์ประกอบด้วยเสาซึ่งแล้วไปด้วยแก้ว7ประการหลายร้อยต้นประดับด้วยยอดหลายร้อยยอดห้อยกระดิ่งเป็นแถวรอบมีธงที่แล้วด้วยทองและเงินปักสวยประดับด้วยอุทยานและวนะวิจิตด้วยบุพชาตินานาชนิดประกอบด้วยสะโบกขรณีน่ายินดีมีไพฑีที่น่ารื่นรมเกลื่อนไปด้วยอักษรผู้ฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องและประโคมเป็นต้นพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานแก้วผลึกนั้นมีพระหฤทัยยินดีตรัสถามถึงกุศลกรรมของอักษรเหล่านั้นแม้มาตลีเทพสารถีก็ได้ทูลบอกแด่พระองค์วิมานอันบุญญานุภาพตกแต่งดีแล้วนี้เกลื่อนไปด้วยหมู่เทพนารีผู้ประเสริฐรุ่งเรืองด้วยเรือนยอดบริบูรณ์ด้วยข้าวและน้ำงดงามด้วยการฟ้อนรำขับร้องทั้งสองเปล่งแสงสว่างจากฝาแก้วผลึกความปลื้มใจย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนี้แน่มาตลีเทพสารถีเราขอถามท่านเทพนารีเหล่านี้ได้ทำกรรมดีอะไรไว้จึงถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานมาตลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบุญทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าเทพนารีบางเหล่าเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกเป็นอุบาสิกาผู้มีศีลยินดีในทานมีจิตเลื่อมใสเป็นนิตตั้งอยู่ในสัจจะไม่ประมาทในการรักษาอุโบสถเป็นผู้สำรวมและจำแนกทานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าวิมานพยัมหังได้แก่วิมานมีคำอธิบายว่าปราสาทคำว่าแก้วผลึกภริกาสุได้แก่ฝาแก้วผลึกคือฝาที่สำเร็จด้วยแก้วมณีขาวคำว่าเกลื่อนไปด้วยหมู่เทพนารีผู้ประเสริฐนารีวรักคณากินนังได้แก่เกลื่อนไปด้วยหมู่อักษรผู้ประเสริฐคำว่ารุ่งเรืองด้วยเรือนยอดกูตาคาระวิโรจิตังความว่าสะสมคือรวบรวมคือเจริญด้วยเรือนยอดอันประเสริฐทั้งหลายคำว่าทั้งสองอุพะยังความว่างดงามด้วยการฟ้อนรำและการขับร้องทั้งสองอย่างคำว่าบางเหล่ายากาจินี้ท่านกล่าวโดยไม่กำหนดก็จริงถึงอย่างนั้นก็พึงทราบเทพนารีเหล่านั้นว่าเป็นอุบาสิกาในกรุงพาราณสีในการแห่งพระกัสสปะพุทธเจ้าได้รวมกันเป็นคณะกระทำบุญทั้งหลายซึ่งมีประการดังกล่าวแล้วในหนหลังเหล่านั้นจึงถึงสมบัตินั้นลำดับนั้นมาตลีเทพสารถีนั้นขับรถต่อไปแสดงวิมานแก้วมณีวิมานหนึ่งแด่พระเจ้าในมิราชวิมานแก้วมณีนั้นประดิษฐานอยู่ในภูมิภาคที่ราบเรียบสมบูรณ์ด้วยส่วนสูงเปล่งรัศมีดุจมณีบรรพตกึกก้องด้วยการฟ้อนรำขับร้องและประโคมเกลื่อนไปด้วยเทพบุตรเป็นอันมากพระเจ้าในมิราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงตรัสถามถึงกุศลกรรมของเทพบุตรเหล่านั้นแม้มาตลีเทพสารถีก็ได้ทูลบอกแด่พระองค์วิมานอันบุญญานุภาพตกแต่งแล้วนี้ประกอบด้วยภูมิภาคน่ารื่นรมจัดสรรไว้เป็นส่วนๆเปล่งแสงสว่างออกจากฝาแก้วไพฑูรย์เสียงทิพย์คือเสียงเปิงมางเสียงตะโพนการฟ้อนรำขับร้องและเสียงประโคมดนตรีย่อมเปล่งออกน่าฟังเป็นที่รื่นรมใจเราไม่รู้สึกว่าได้เห็นหรือได้ฟังเสียงอันเป็นไปอย่างนี้อันไพเราะอย่างนี้ในการก่อนเลยความปลื้มใจย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแน่มาตลีเทพสารถีเราขอถามท่านเทพบุตรเหล่านี้ได้ทำกรรมดีอะไรไว้จึงถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานมาตลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสถาม ตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบุญทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าเทพบุตรบางเหล่าเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกเป็นอุบาสกผู้มีศีลได้ก่อสร้างอารามบ่อน้ำสระน้ำและสะพานได้ปฏิบัติพระอรหันต์ผู้เยือกเย็นโดยเคารพได้ถวายจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยในท่านผู้ซื่อตรงด้วยใจเลื่อมใสได้รักษาอุโบสถศีลอันประกอบด้วยองค์8ในดิถีที่14ที่15ที่8แห่งปักและปาติหาริยปักเป็นผู้สำรวมในศีลทุกเมื่อเป็นผู้สำรวมและจำแนกทานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าแก้วไผ่ทูลเวรุริยาสุได้แก่ฝาแก้วไผ่ทูลคำว่าประกอบด้วยภูมิภาคอุเปตังภูมิภาเคหิความว่าประกอบด้วยภูมิภาคน่ารื่นรมคำว่าเสียงเปิงมางและเสียงตะโพนอาลัมพรามุทิงคาจะความว่าเครื่องดนตรีเหล่านั้นย่อมเปล่งเสียงในวิมานนี้คำว่าการฟ้อนรำขับร้องและเสียงประโคมดนตรีนัจจะคีตาสุวาทิตาความว่าการฟ้อนรำและการขับร้องมีประการต่างๆและการประโคมดนตรีแม้อื่นๆย่อมเป็นไปในวิมานนี้คำว่าอันเป็นไปอย่างนี้เอวังคตังได้แก่ถึงภาวะที่รื่นรมใจอย่างนี้คำว่าบางเหล่าเยเกจิแม้นี้ท่านกล่าวโดยไม่กำหนดก็จริงถึงอย่างนั้นก็พึงทราบเทพบุตรเหล่านั้นว่าเป็นอุบาสกชาวพาราณสีในการแห่งพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รวมกันเป็นคณะทำบุญเหล่านี้จึงถึงทิพยสมบัตินั้นคำว่าได้ปฏิบัติปฏิปาทยุงในคาถานั้นความว่าให้ถึงคือได้ถวายแด่พระอรหันต์เหล่านั้นคำว่าคิลานปัจจัยปัจจยังได้แก่ปัจจัยเพื่อคนไข้คำว่าได้ถวายอทังสุความว่าได้ถวายทานมีประการต่างๆอย่างนี้มาตาลีเทพสารถีนั้นทูลบอกกรรมของเทพบุตรเหล่านั้นแด่พระเจ้าเนมิราชด้วยประการฉะนั้นแล้วขับรถต่อไปแสดงวิมานแก้วผลึกอีกวิมานหนึ่งวิมานแก้วผลึกนั้นประดับด้วยยอดมิใช่น้อยประดับด้วยต้นไม้รุ่นซึ่งปกคลุมด้วยนานาบุพชาติล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำมีน้ำใสสะอาดเจ้ยแจ้วไปด้วยฝูงวิหกต่างๆส่งเสียงร้องมีหมู่อับสรแวดล้อมเป็นสถานที่อยู่ของเทพบุตรผู้มีบุญองค์หนึ่งนั้นนั่นเองพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานนั้นมีพระหฤทัยยินดีจึงตรัสถามถึงกุศลกรรมของเทพบุตรนั้นแม้มาตาลีเทพสารถีก็ได้ทูลบอกแด่พระองค์วิมานอันบุญญานุภาพตกแต่งดีแล้วนี้เกลื่อนไปด้วยหมู่เทพนารีผู้ประเสริฐรุ่งเรืองด้วยเรือนยอดบริบูรณ์ด้วยข้าวและน้ำงดงามด้วยการฟ้อนรำขับร้องทั้งสองอย่างส่องแสงสว่างจากฝาแก้วผลึกมีแม่น้ำอันประกอบด้วยไม้ดอกต่างๆล้อมรอบความปลื้มใจย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแน่มาตาลีเทพสารถีเราขอถามท่านเทพบุตรนี้ได้ทำกรรมดีอะไรไว้จึงถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานมาตาลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบุญทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าเทพบุตรนี้เป็นคฤหบดีในกรุงมิถิลาเป็นทานบดีได้สร้างอารามบ่อน้ำสระน้ำและสะพานได้ปฏิบัติบำรุงพระอรหันต์ทั้งหลายผู้เยือกเย็นโดยธรรมได้ถวายจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิลานปัจจัยในท่านผู้ซื่อตรงด้วยใจเลื่อมใสได้รักษาอุโบสถศีลประกอบด้วยองค์8ในดิถีที่14ที่15ที่8แห่งปักและปาติหาริยปัก เป็นผู้สังวรในศีลทุกเมื่อเป็นผู้สังวรและจำแนกทานจึงบันเทิงอยู่ในวิมานบรรดาคำเหล่านั้นคำว่านัชโชแม่น้ำเป็นวจนะวิปลาสความว่าแม่น้ำสายหนึ่งไหลล้อมรอบวิมานคำว่าอันประกอบด้วยไม้ดอกทุมายุตาความว่าแม่น้ำนั้นประกอบด้วยต้นไม้มีดอกต่างๆคำว่าในกรุงมิถิลามิถิลายังความว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเทพบุตรนี้เป็นคฤหบดีคนหนึ่งในมิถิลานครในการแห่งพระกัสสปะพุทธเจ้าได้เป็นทานบดีเขากระทำกุศลกรรมมีปลูกสวนเป็นต้นเหล่านั้นจึงถึงทิพยสมบัตินี้ครั้นทูลบอกกรรมที่เทพบุตรนั้นกระทำแด่พระเจ้าในมิราชอย่างนี้แล้วมาตาลีเทพสารถีก็ขับรถต่อไปแสดงวิมานแก้วผลึกแม้อีกวิมานหนึ่งวิมานนั้นประกอบด้วยกอพุ่มไม้รุ่นซึ่งปกคลุมไปด้วยไม้ดอกไม้ผลนานาชนิดยิ่งกว่าวิมานก่อนพระเจ้าในมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานนั้นจึงตรัสถามบุพกรรมของเทพบุตรผู้ประกอบด้วยสมบัตินั้นแม้มาตาลีเทพสารถีก็ได้ทูลบอกแด่พระองค์วิมานอันบุญญานุภาพตกแต่งดีแล้วนี้เกลื่อนไปด้วยหมู่เทพนารีผู้ประเสริฐรุ่งเรืองด้วยเรือนยอดบริบูรณ์ด้วยข้าวและน้ำงดงามด้วยการฟ้อนรำขับร้องทั้งสองอย่างส่องแสงสว่างออกจากฝาแก้วผลึกมีแม่น้ำอันประกอบด้วยไม้ดอกต่างๆล้อมรอบและมีไม้เกตไม้มะขวิดไม้มะม่วงไม้สาละไม้ว่าไม้มะพลับไม้มะหาดเป็นอันมากมีผลเป็นนิดความปลื้มใจย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแน่มาตาลีเทพสารถีเราขอถามท่านเทพบุตรนี้ทำกรรมดีอะไรไว้จึงถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานมาตาลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบุญทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าเทพบุตรนี้เป็นคฤหบดีในกรุงมิถิลาเป็นทานบดีได้สร้างอารามบ่อน้ำสระน้ำและสะพานได้ปฏิบัติบำรุงพระอรหันต์ทั้งหลายผู้เยือกเย็นโดยเคารพได้ถวายจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิลานะปัจจัยในท่านผู้ซื่อตรงด้วยใจเลื่อมใสได้รักษาอุโบสถศีลประกอบด้วยองค์8ในดิถีที่14ที่15ที่8แห่งปักและปาติหาริยปักเป็นผู้สำรวมในศีลทุกเมื่อเป็นผู้สำรวมและจำแนกทานจึงบันเทิงอยู่ในวิมานบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าแม่น้ำนัชโชความว่าแม่น้ำสายหนึ่งไหลล้อมรอบวิมานนั้นคำว่าอันประกอบด้วยไม้ดอกทุมายุตาความว่าแม่น้ำนั้นประกอบด้วยต้นไม้มีดอกต่างๆคำว่าในกรุงมิถิลามิถิลายังความว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเทพบุตรนี้เป็นคฤหบดีคนหนึ่งในมิถิลานครวิเทหรัฐในการแห่งพระกัสสปะพุทธเจ้าได้เป็นทานบดีเขาทำบุญกรรมเหล่านี้จึงถึงทิพยสมบัตินี้